zeggen, ja, NPO Radio 1, goedemiddag. 8 maanden duurde het voor Henk Stachouwer vaststelde dat hij niet de juiste persoon op de juiste plek was. 8 kostbare maanden waarin de problemen op landbouw alleen maar groter werden. Een nieuwe minister vinden kost ook weer tijd. Een vrouw of man met gezag bij de boeren, daadkracht en een visie op de toekomst. En straks vragen we Joost Vullings of hij zo iemand kent. Eén vandaag naar het NOS Journaal. Hier is Levi van Eck. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel en TBS tegen de man die een motoragent doodreed in Rotterdam. Dat gebeurde vorig jaar juli toen vrachtwagenchauffeur Willem M. een stopteken negeerde en de agent aanreed. Die werd vervolgens honderden meters meegesleurd. In 2015 reed M. in Rotterdam ook een motoragent aan die daardoor nu een arm mist. De verdachte zelf zegt dat hij zich de aanrijding niet kan herinneren, maar nog wel weet dat het een ongeluk was. Familieleden maakten op de tweede dag van de rechtszitting tegen de verdachte gebruik van hun spreekrecht, net als een collega. Ik weet nog dat we in de auto stapten en toen te horen kregen over de mobielefoon dat het om een politiemotor ging. Toen voelde ik direct dat het om Arno ging. Een heel, heel naar gevoel dat van mijn tenen omhoog kroop. Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. Premier Rutte wil niet garanderen dat de brief met daarin het toekomstperspectief voor boeren eind september klaar is. In het vragenuurtje in de Tweede Kamer zei hij dat het stuk zo snel mogelijk na het eindrapport van stikstofbemiddelaar Remkes moet komen. Dat wordt in de tweede helft van september verwacht. Volgens Rutte is het verstandig om op de bevindingen van Remkes te wachten voordat het stuk met daarin het perspectief voor de boeren komt. De man die betrokken was bij een fataal ongeluk in Oud-Gastel blijft langer vastzitten. Hij reed veel te hard in een gehuurde Mercedes en wordt verdacht van roekeloos rijgedrag. Een moeder, haar dochter en zoon en een andere vrouw kwamen om het leven. De brand in de Rotterdamse Europoort is nog niet onder controle. Er komt geen rook meer vrij, maar er is nog wel sprake van stankoverlast. Het vuur ontstond in een oven bij een bedrijf dat onder meer olievaten maakt. Vincent Kortbeek is de nieuwe technisch directeur van de Atletiek Unie. Hij volgt op 1 november Ad Roskam op. Onder Roskam werden veel successen behaald. Op de laatste Olympische Spelen in Tokio behaalde de Nederlandse atletiekploeg 8 medailles... waaronder 2 gouden voor Sivan Hassan. Op Schiphol laten bagage- en vrachtbedrijven hun personeel te zwaar werk doen, terwijl de inspectie heeft geëist dat dat na 2009 niet meer zou gebeuren. Een deel van de medewerkers heeft als gevolg van de inspanning fysieke klachten, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Er zijn regels voor het zware werk op de luchthaven, maar volgens redacteur Ben Meinertsma houden werkgevers zich hier niet aan. De internationale tilrijrichtlijn is dat als je een koffer tilt of iets anders, dan mag het niet meer zijn dan 23 kilo. Maar als je het gebukt tilt of draaiend tilt, dan mag het niet meer wegen dan 5 kilo, heeft de arbeidsinspectie gezegd. De koffers op Schiphol zijn gemiddeld 15 kilo. Dus die arbonormen worden overschreden op het moment dat je koffers handmatig gaat tillen. Bedrijfsartsen vrezen dat de helft van de medewerkers een beroepsziekte krijgt als er niets verandert. De organisatie van de Formule 1 in Zandvoort bevestigt dat een steward betrokken is bij het incident met een rookpot. Dat schrijft het AD. Zaterdagmiddag werd een rokende fakkel op het circuit gegooid tijdens de kwalificaties. Op dat moment reed er 1 coureur op de baan die zijn ronde moest afbreken. De beveiliger zag volgens de organisatie een rookpot tussen het publiek en wilde die verwijderen van de tribune. Maar volgens de organisatie ging dat per ongeluk mis. Het weer volop zon met temperaturen ruim boven de 25 graden. De komende uren vanuit het zuiden meer bewolking. In de avond gevolgd door regen- en onweersbuien. Morgen breekt de zon weer door en is het 22 tot 27 graden. Leefje, dankjewel. Bij de ANWB voor de files is Helene de Geest. Dag Helene. Hallo. Ja, het is al behoorlijk druk weer. Ruim 200 kilometer files staat er. In het zuiden van het land staat de langste file. Op de A2 is dat van Maastricht naar Eindhoven. Namelijk 13 kilometer tussen Maastricht en Roosteren. De vertraging is daar bijna 50 minuten. Ze zijn daar een auto aan het bergen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A6 van Muiden naar Lelystad heb je een ruim 1 uur oponthoud bij Lelystad door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is ook daar dicht. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is de weg bijna helemaal dicht bij Rotterdam-Krooswijk, althans de hoofdrijbaan. Je kunt nog wel via de parallelbaan, maar op de hoofdrijbaan is een ongeluk gebeurd en dat kost je ongeveer 10 minuten. Dus je kunt beter omrijden via Den Haag over de A12 en de A13.

vandaag. Suzanne Bosman. En Evelien Redmeijer, op dinsdag 6 september. Wat is er nog meer vandaag? Een opvallend filmpje circuleerde vandaag van een hoveniersbedrijf dat genoeg had van een wanbetalende klant, waar ze net een gloednieuwe tuin hadden aangelegd. Al maanden wachten ze op een substantieel bedrag. Deurwaarders haalden niets uit en dus besloot het bedrijf de hele tuin weer leeg te halen. Kijk, ja, wegschutting, weggrasmat, weg net aangelegde struik. Het lijkt op een soort make-over filmpje, maar dan met een omgekeerd voor en na. Het is namelijk één grote treurige zandbak aan het eind. Ik sprak vlak voor de uitzending Kevin Scholten van hoveniersbedrijf TGO, die geen andere uitweg meer zag. Daarbij is ons ook te oren gekomen dat er nog vele schuldeisers meer zijn. Ja, en om onze schade enigszins te beperken, al is dat totaal niet gelukt, want de uren wat hier nu weer in zit, het materiaal kunnen wij nooit een keer weer gaan gebruiken, hebben wij besloten om in ieder geval onze spullen op te halen. En verder willen ze in Roermond dat er excuses worden gemaakt voor de heksenvervolgingen in die stad. Op geen enkele andere plek in Nederland eindigden er zoveel vrouwen begin de 17e eeuw op de brandstapel daar, omdat zij zich schuldig zouden hebben gemaakt aan zwarte magie. Tientallen, daar gaat het om. D66 dringt er nu in Roermond op aan om eerherstel van deze vrouwen te krijgen, maar wil het liefst een landelijk pardon zien, zoals dat ook in Schotland, Zwitserland en Noorwegen is gebeurd. Begrip en aardige woorden voor Henk Stachouwer, de minister die de boerenproblemen niet aankon. Vanmiddag ook in de Tweede Kamer, maar onder de oppervlakte sluimert de paniek bij de coalitie. Hoe nu verder? Politiek commentator Joost Vullings, goedemiddag. Goedemiddag. In Den Haag. En welkom ook Roel Jongeneel, agrarisch econoom van de Wageningen Universiteit. Dag meneer Jongeneel. Goedemiddag. Ja, ik begin eens met Joost, want ja, nog een politieke crisis erbij. Wat was de uitleg van de premier in de Kamer? Ja, eigenlijk de uitleg van Henk Stachouwer zelf. Van ja, hij voelde zich niet de juiste man op de juiste plek. Premier Rutte straalt uit dat het van hem niet had gehoeven. De coalitie lijkt er ook enigszins door overvallen. Ja, ze wisten dat hij het moeilijk had, maar dit zagen ze toch niet aankomen. Ja, en moet er dus nu naastig gezocht worden naar een opvolger. Ja, meneer Jongeneel, als wetenschapper, een beetje op afstand, hè, kijkt u ernaar. Wat vindt u ervan, wat er allemaal gebeurt? Ja, nou ja, het is allereerst natuurlijk een persoonlijk drama voor de minister. Mm-hmm. Maar de opgaven waar die voor stond, die zijn natuurlijk ook wel heel erg zwaar. Maar ja, wat ik vooral ook wel jammer vind, is de boeren zitten te wachten op een stuk perspectief, economisch perspectief, dat was beloofd. Ja, dat schuift nu weer op. Deels begrijp ik dat je ze zegt van ja, we zijn in gesprek met Commissie Remkes en dat leidt tot nieuwe informatie. Maar er is wel behoefte aan duidelijkheid en in ieder geval wat contouren. Mm-hmm. Maar goed, daar is dus nu zeg maar het alfa en omega van de Nederlandse politiek, Johan Remkes, mee bezig op dit moment. Wat deed het er, vroeg ik me op een gegeven moment af, wat deed het er nog toe wat de minister daarin deed? Ja, ik denk dat die gesprekken waren heel belangrijk om, laten we zeggen, om echt on speaking terms te komen. Maar natuurlijk is je kan zeggen van ja, dingen schuiven meer richting de provincies. Dus die staan als eerste aan de lijn. Maar vergis je niet, de rol van LNV in dit geheel is heel erg belangrijk. Ook voor het economisch perspectief en ook voor de invulling van, verdere mede-invulling van wat de provincies dan kan gaan uitwerken. Dus dat is wel belangrijk. Mm-hmm, belangrijk, maar Joost lag in feite, begrijp ik, al 8 maanden min of meer stil. Gaat het nu nog allemaal veel langer duren? Nou ja, Rutte zegt van niet. Hij zegt ja, we hadden al besloten, we wachten ermee tot Remkes is gekomen. Maar de bedoeling was natuurlijk al dat er in juni zo'n brief zou liggen waarvan iedereen zegt, nou, daar is goed over nagedacht, daar kunnen we mee verder. Nou, voor dat examen was Stachouwer gezakt. En hij had dus herexamen mocht hij doen. Maar vorige week donderdag kwam hij met zijn huiswerk, met zijn herexamen bij de overige ministersploeg. En die zeiden, het is toch niet voldoende. Ja, maar dus het wordt wel, ja, het had er al moeten zijn. En nu zeggen ze van ja, het wordt formeel niet uitgesteld, want we hadden toch al besloten te wachten op Remkes. Maar dat klinkt een beetje als een gelegenheidsargument. Ja, oké. Okay. Maar zit de minister dan helemaal in zijn eentje zo'n toekomstperspectief te typen? Nee, er werd een dat zijn toch de ambtenaren? Falen die dan ook niet? Nou ja, dat is natuurlijk wel wat je hoort. Hè? Kijk, als een minister zelf een opdracht moeilijk vindt, maar je hebt een heel sterk ministerie met veel ambtenaren die dat allemaal goed in de vingers hebben. Ja, dan is plat gezegd, wie er zit, soms niet eens zo belangrijk. Die moet gewoon de handtekening zetten dan, in dat geval. Maar ja, nee, vanuit het ministerie komt het ook niet. En ja, wat je dan toch hoort is van dit, wat er nu gevraagd wordt van het ministerie, gaat misschien wel zo in tegen het denken van de afgelopen tientallen jaren. Dit is wat ze dan noemen een transitie. En kennelijk is dat toch ook echt ingewikkeld om die omslag te maken. En is er iemand nodig die heel sturend optreedt? En dat was niet de sterkste krans van Henk Staghouwer, kunnen we wel concluderen. Ja, want is het zo'n eigen kracht, meneer Jongeneel, zo'n ministerie, de ambtenaren? Nou ja, zeker. Er zit natuurlijk heel veel expertise. En als je als nieuwe minister daar komt. Minister Staghouwer kwam als gedeputeerde uit Groningen. Zo'n ministerie heeft wel een gewicht. Maar een minister kan, als hij een heldere visie heeft en weet waar hij heen wil, natuurlijk ook daar wel zijn stempel op drukken. Mm-hmm. Ja. Als het gaat om zo'n perspectief, ik sprak u net al aan als een wetenschapper die gelegenheid heeft om de dingen een beetje, nou, ik wil niet zeggen vanuit de lijst toe, maar op afstand te bekijken. Zo'n perspectief, wat maakt het nou zo moeilijk om boeren perspectief te bieden? U zei over afstand en ik sta inderdaad op afstand, maar ik voel me ook echt betrokken. Want ik zie ook de emoties en de drama wat zich eigenlijk in die sector afspeelt. Wat is er nou zo moeilijk aan dat perspectief? Nou, voor een deel natuurlijk omdat dat perspectief uitgewerkt gaat worden in echt maatwerk op gebiedsniveau. Dat is de afslag die is genomen en het lijkt me een hele goede afslag. Tegelijkertijd is er natuurlijk voor de zomer, Joost zei dat straks al, zijn er twee brieven gestuurd van der Wal en van minister Staghouwer. En laat ik even die bijvoorbeeld het beruchte kaartje pakken. Dat is die brieven, dat is het laatste wat er is gecommuniceerd. Natuurlijk zijn er wel stappen geweest, er zijn die gesprekken. Maar ik stel nog even een individuele boer voor. Die ziet dat hij in een gebied zit waar hij een bepaald percentage, bijvoorbeeld 47% moet, naar beneden moet. Hij is misschien iemand die de afgelopen jaren helemaal niet is gegroeid of juist biologisch is geworden. Dus die bijvoorbeeld al heel veel verduurzamingsstappen heeft gedaan. Die boer weet op dit moment absoluut niet hoe daar wel of niet rekening mee wordt gehouden. Nou, dit soort informatie, het is volgens mij een kleine kunst om op een algemene niveau daar toch wat algemene regels en dingen over af te geven. Ook al ben je nog niet helemaal uitgepraat met de provincie en ook al ben je nog niet uitgepraat met de sector. Ja, en wat je nu hoort, Joost, is dat er voortdurend wordt gezegd, ja, Remkes. Ja. Remkes? Remkes moet het nu weer oplossen. Dat is toch de tovenaar van Den Haag. Maar daar wacht ook blijkbaar alles op. Natuurlijk. Ja, inmiddels wel. Maar je had ook kunnen zeggen, als begin augustus Henk Staghouwer met een briljante brief was gekomen, dan had hij Remkes geholpen. Want dat, kijk, je kan het even, als je het heel simpel uitlegt, dan heb je in het kabinet twee ministers. Dan heb je de Bedkop, dat is minister van der Wal. Die moet zeggen, er moet veel minder stikstof. En je had de Goedkop, dat was Henk Staghouwer met 25 miljard euro in zijn jackpot. En die had met een wervend verhaal kunnen komen. Maar als de Bedkop wel de werk doet, maar de Goedkop niet zijn werk doet, ja, dan krijg je een onevenwichtig verhaal. En nu is Remkes daarvoor aangesteld om dat een beetje glad te trekken. Maar dat had Staghouwer zelf ook wel kunnen doen. Want die laten we wel wezen, die 25 miljard, dat is ongeveer wel de grootste straatprijs uit de geschiedenis van Nederland. Er is een enorm bedrag uitgetrokken om die sector te helpen. Alleen, ja, als je dat niet uitlegt hoe dat tot de boeren komt, ja, dan krijg je heel veel onvrede. Ja. Dat hebben ze echt laten liggen. Ja, en nog een ander ding. Is het niet meer dan de boeren die je mee moet trekken? Hè? Als het gaat om zo'n ministerie, wat natuurlijk, dat geeft nu Jongeneel ook aan. Hè? We gaan uit vanuit de boeren, daar verplaatsen we ons in. Maar als je ziet waar Remkes ook mee te maken heeft, dat zijn natuurlijk de industrie die gaat om het veevoer. Dat zijn de supermarkten die niet met Remkes willen praten. Moet je ook niet een beetje naar de bevolking van zo'n ministerie gaan kijken? Nou ja, wat je hier in Den Haag hoort, dat is eigenlijk de analyse die D66 maakt. Ja, die Henk Staghouwer ging iedere keer met boeren praten. Hartstikke leuk. Maar hij had ook met de supermarkten moeten praten. Met de verwerkende industrie. Want daarvoor heeft hij ook een mandaat gekregen om daar iets mee te doen. Want dat zijn eigenlijk de zakenpartners van de boeren. En als die meer gaan betalen voor de boeren, ontstaat er ook perspectief. Dus, maar ja, dat ministerie is heel erg gericht op boeren. Maar moet zich nu ook meer eigenlijk gaan richten op de afnemers. Niet zozeer de consumenten, maar die schakels daartussen. En die slag, ja, daar heeft het ministerie kennelijk moeite mee. Ja, meneer Jongeneel, wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat zeker dat gesprek met die andere partijen is ook van belang. Hoewel er een concentratie van de problemen wel op het niveau van de primaire landbouw is. En wat denk ik toch ook wel zo is dat dat gesprek met supermarkten en laat me zeggen, verwerkende en toeleverende industrie is ook een wat lastiger gesprek. In de zin van, we hebben dus in onze economische orde een aantal manieren waarop deze economie regelt. Je kan niet zomaar tegen een bedrijf zeggen, jij moet dit of dat. Hè. Dat is en aan gentleman agreements, dat is ook een wat zwakker instrument. Dus een minister heeft daarin ook wel een zwakker instrumentarium dan die bijvoorbeeld heeft met het landbouwbeleid, wat juist op die primaire sector zit. Ja, maar ja, daarom hoor je ook hier dat hij daarom ook op dat terrein met wetgeving moet komen. Ook richting dus de supermarkten en de verwerkende industrie. En dat hij daarvoor een mandaat heeft. Alleen is dat kennelijk zo nieuw en voor dat ministerie dat niet goed van de grond afkomt. En dat ze dus blijven hangen op het niveau van de boeren, maar ze ook verder moeten kijken. Nou ja, en misschien hoe langer het duurt, hoe meer het nodig is dat iemand dus gaat zeggen, jij moet dit of dat. Dan is er nog meer draagkracht gewenst en daadkracht in ieder geval. Carola Schouten, Joost, en neemt nu tijdelijk waar. Ja. Zoals hiervoor, minister van Landbouw. Kansje dat zij daar blijft? Of moet Segers, die er gisteren nogal gekweld uitzag, moet ik zeggen... Ja, dat, op zoek naar een andere vervanger voor Staghouwer? Ik denk dat hij dat wel wil. Sterker nog, ik sprak hem juist en hij is op zoek. Er is een longlist. Maar hij zei wel, het kan nog wel even duren. Ga uit van minimale week, misschien wel 2 weken. Omdat hij ook wel ziet dat de persoon die je dat gaat vragen, die klus... je vraagt nogal wat voor iemand. Dus hij wil echt wel hele goede, diepgaande gesprekken met zo iemand voeren. Van weet waar je aan begint. En voel je je sterk genoeg om deze klus te klaren in deze moeilijke tijden. Ja, wat voor persoon, meneer Jongeneel, zou het moeten zijn, de nieuwe minister van Landbouw? Ja, het is natuurlijk duidelijk dat het een hele lastige klus is. Ook een hele ingewikkelde klus vaak. Ik zou zeggen van... Het is goed als je iemand hebt die de nodig die een stuk vakkennis met die problematiek heeft. Maar tegelijkertijd denk ik ook, Joost ook al zei... Het moet ook wel een stevige bestuurder zijn. Want de druk en de belangen van allerlei kanten die erop inwerken, die zijn enorm. De mogelijkheden zijn ook echt wel... het is ook echt lastig om goede combinatie. Dat doet altijd pijn. En dan moet je de beste weg gaan zoeken. Ja, en dan moet je maar zin in hebben. En zo groot is de ChristenUnie niet, hè, Joost? Dus, de naam die altijd valt, zolang ik vanaf 2017 die informatie valt, altijd de naam Andries Heidema, groot talent bij de ChristenUnie. Hij is nu de commissaris van de Koning in Overijssel. Maar ik lees net in de Stentor dat hij al heeft gezegd, als Gert-Jan belt... hij heeft niet gezegd, dan kan hij die boom in. Maar hij heeft wel gezegd, ik doe het niet. En dat is iemand die met een interessant cv, bestuurlijke ervaring, maar kennelijk geeft hij al aan... Ik wil het vast niet. Nee, dus die kunnen we wel vast wegstrepen. Dus ik ken nog wel een andere Andries in dat soort kringen. Maar ik weet niet of die wil. Oké, goed. Joost Vullings en Roel Jongeneel, agrarisch econoom van de Wageningen Universiteit. Hartelijk dank. Helene, hoe is het op de weg? Het is druk op de weg en er zijn ook wel flink wat problemen. De meeste vertraging heeft het verkeer nu op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Want daar heb je een uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. Het kabinet wil dat vanaf 1 januari ook blikjes worden ingezameld. Maar fabrikanten en supermarkten die zeggen dat ze er pas 3 maanden later klaar voor zouden zijn. Met dat uitstel riskeren zij een dwangsom van vele miljoenen euro's. En dat het eigenlijk niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Dat bewijst supermarkteigenaar Sybold Grijdanus uit Emmeloord. We hebben hem aan de telefoon. Meneer Grijdanus, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. U bent op eigen hand maar begonnen met het inzamelen van blikjes. Waarom? Ik zag het een mooie mogelijkheid om vooruit te lopen... Wat ik wel eens vaker doe, om dit aan de aandacht te brengen... dat de blikjes uit het circuit in het dorp en de stad moeten gewoon. Die moeten gewoon de plek waar ze horen. Ja. En u hebt zelf een automaat aangeschaft. En deelt u dan zelf dat geld uit? Want er is nog geen statiegeld op die blikjes, hè? Ik geef 5 cent statiegeld per blikje. En dus dat is dan... moeten ze per 2 blikjes, dat is 1 dubbel, die krijgen ze van mij... dan moeten ze 1 euro boodschappen doen. Dus in wezen krijgen ze 10% korting bij het inleveren van 2 blikjes. Oké. Dus u zorgt er ook wel voor dat ze dan bij u komen. Maar komen ze dan ook met grote hoeveelheden bij u... die ze van de straat oprapen? Ja, zeker. Zakken vol. Oké. Een man uit Kleinen, die komt elke week met zakken vol uit Bossen aan... die het hier weer inlevert. Ja, dus het wordt een stuk schoner daar meteen ook in Emmeloord. Het gaat om gewoon het principe dat het ergens moet begonnen worden. En er zijn altijd wel ondernemers in Nederland die erop inspringen en daarmee aan de slag gaan. Sibbert Gerdanus, Evelien, is er dus mee begonnen. Dat statiegeld op die blikjes, waarom is dat nodig? Onderzoek van Rijkswaterstaat over 2021 maakte dat duidelijk hoe nodig dat statiegeld is. 14% van het zwerfafval bestaat namelijk uit lege blikjes bier, energiedrank of frisdrank. En het kabinet besloot 2 jaar geleden dat we af moeten van blikjes die langs de wegen en in de natuur worden weggegooid. Producenten, fabrikanten en supermarkten kregen de kans om het probleem zelf op te lossen. Hè? Maar slaagden er naar de zin van de regering onvoldoende in. Daarom moet er vanaf 1 januari 15 cent statiegeld op blikjes komen. Directeur van het afvalfonds Verpakkingen, Hester Klein-Lankhorst, zij vertegenwoordigt alle marktpartijen. En ze legde uit aan onze verslaggever Bart Hettema dat het een ingewikkelde operatie is en daarom niet 1 januari, maar pas op 1 april er statiegeld op blikjes kan worden geheven. Er is opgenomen in een affabriek, dus dat hoor je wel een beetje. Ja, we hebben dus inderdaad het complexe systeem waar we het over hadden. Hè? Dus het statiegeld op bliksysteem waar die 2 miljard, 2,5 miljard blikjes je bij moeten komen. Waar we alle winkels uiteindelijk moeten zorgen dat die en hun machines op orde hebben. En uiteindelijk de ICT op orde hebben. En al die sportverenigingen die ook mee moeten gaan doen. Daar hebben we deze tijd voor nodig. We willen het in 1 keer goed doen. Ja, dat zei dus Hester Klein-Lankhorst van het afvalfonds Verpakkingen. Sibbert Gerdanus in Emmeloord, wat vindt u van het argument van het afvalfonds? Ja, maar dit speelt al jaren, dit verhaal. Maar ze hebben het op een lange baan gesloten dat het niet zou doorgaan, denk ik. En het gaat nu wel door. De druk wordt nu hoger. Ja, dan hebben ze de zaak niet voor elkaar. Dat snap ik ook wel. Want heel veel supermarkten zijn er totaal niet op ingericht. Ze hebben niet eens de ruimte ervoor. Ik heb, goddank de ruimte ervoor, dat ik het wel gedaan heb. Maar ja, zij zegt het ook, dat het niet kan. En ze zijn nu te laat, dus het lukt nu ook niet meer. Ja, dus ze zijn er te laat mee begonnen. Maar, en u zegt met een beetje goede wil, want dat begrijp ik van u, kan het wel. Wat doet u eigenlijk intussen met de blikjes? Die worden in zakken opgevangen. En die heb ik een box achter de winkel. En waar ze in opgeslagen worden, in 1 keer in 4 weken komt die. Hij kan ook elke week komen, dan komt die 16 tot 20 van die zakken ophalen. En ik zit nu op 280.000 blikjes in 16 maanden tijd. Zo, ja. Dus het is een operatie in Nederland. Maar ja. Ja, ze weten, ik ben heel eerlijk erin. Ze weten ook 2,5 miljard blikjes te verkopen, zegt die mevrouw ze net. Mm-hmm. En dan moet je de andere kant ook weten. Ja, precies. U zou het ook collega supermarkten aanraden? Ik vind het maar dat een nationaal belang is. En dat wij weten het ook te verkopen. Dan moet je ook ruimte maken om terug te nemen. De flesje neem je ook terug. De kratjes bier neem je ook terug. Dan moet je die ook terugnemen. Ja. Het is bij u een gevalletje van hoe moeilijk kan het zijn, als je het maar wil. Dat is duidelijk, meneer Gerdanus. Alles wat je doet en je hebt de wil erachter, dan komt goed. En dan is het ook niet zo moeilijk, blijkbaar, om de klanten mee te krijgen. Nee, want dat is heel goed hier. Ja. Sibbert Gerdanus, supermarkteigenaar in Emmeloord, hartelijk dank. Staatssecretaris Vivien Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, die is niet van plan om af te wijken van 1 januari als startdatum, heeft ze laten weten in een antwoord op vragen van 1 Vandaag. Schrijft ze dat het bedrijfsleven met 22 maanden ruim de tijd hiervoor heeft gehad. En als zij het niet halen, dan voldoet het bedrijfsleven niet aan zijn wettelijke plicht, zegt ze. Inspectie Leefomgeving en Transport heeft vlak voor de zomer al aangekondigd te gaan handhaven en mogelijk een dwangsom op te gaan leggen. Die kan oplopen tot 28 miljoen euro als het statiegeld op blikjes te laat wordt ingevoerd. Geen onderwijzer in het rooster dan, maar een gastles. Koken, dansen, de natuur in. De Algemene Onderwijsbond ziet het met ledenogen aan allemaal. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Maar ja, moeten de kinderen dan maar naar huis toe? Dat hoort u zo meteen in 1 Vandaag, nu het nieuws. NPO Radio 1. Leven van Eck. Gemeenten, scholen en drinkwaterbedrijven hoeven toch niet per 1 oktober hun gascontracten met het Russische gasbedrijf Sefi te beëindigen. Dat heeft minister Jette voor Klimaat en Energie gezegd na kritiek op zijn eerdere besluit. Jette wil eerst meer duidelijkheid over wat deze sanctiemaatregel tegen Rusland voor effect heeft. De minimale schadevergoeding voor bevingsschade in Groningen wordt 5.000 euro. Ook lagere, al uitgekeerde schadevergoedingen worden aangevuld tot dat bedrag. De minimale schadevergoeding wordt zo voor iedereen gelijk. Er komen zo'n 40.000 huishoudens in aanmerking voor een extra vergoeding die bedoeld is voor kleine schades. Vakbond FNV gaat onderzoeken of het mogelijk is om namens bagage- en vrachtmedewerkers op Schiphol naar de rechter te stappen. Die stap volgt op onderzoek van de NOS en Nieuwsuur, waaruit blijkt dat verschillende medewerkers last hebben van lichamelijke problemen na het jarenlang uitvoeren van fysiek te zwaar sjouwwerk. En premier Rutte wil niet garanderen dat de brief met daarin het toekomstperspectief voor boeren eind september klaar is. Hij wil eerst het eindrapport van stikstofbemiddelaar Remkes afwachten. Dat rapport wordt in de tweede helft van september verwacht. Davy, dank je wel. Gerrit Hiemstra, is dit de laatste echte zomerdag? Nou, of het nou net wel of net niet een zomerdag. Ik denk dat de temperaturen die gaan wel wat naar beneden toe. Maar het is natuurlijk nu prima weer buiten. Met temperaturen van 22 tot 29 graden maar liefst. Dus het is nog steeds erg warm. Maar we krijgen vanavond vanuit het zuiden onweersbuien die over het land gaan trekken. Vanaf een uur of acht vanavond gaat dat gebeuren. Misschien al een enkele iets eerder. Na middernacht komen die buien ook in Noord-Nederland aan. En de meeste regen die valt in het westen en midden van het land. Lokaal zo'n 25 à 30 millimeter. Zou ook zelfs nog wat overlast kunnen ontstaan hier en daar. Het wordt zeker niet koud vannacht met een temperatuur van zo'n 17 graden. Nou, morgenochtend is het dan meest droog, periode met zon. Later op de dag in het westen een enkele bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook morgen. Iets lagere temperaturen, zo'n 22 tot 26 graden. En een matige zuidwestenwind. Ja, en na morgen houden we een afwisseling van droge perioden. Meestal overdag trouwens. En perioden met buien, meestal in de nacht. Daar kan ook vaak onweer bij zitten. Overdag een graad of 20. Zondag is het dan weer meest droog. Oké, dankjewel Gerrit. Voor het verkeer naar Helene. Het is behoorlijk druk. Bij elkaar bijna 300 kilometer file. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven sta je een half uur in de file tussen Maastricht en Roosteren. Want daar is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. 3 kwartier oponthoud, ook door een ongeluk. Daar moet je nog steeds via de vluchtstrook. De A28 is ook een erg drukke weg vanmiddag van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. Het rijdt langzaam over 13 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. De oorzaak is een vrachtwagen met pech, maar die staat inmiddels op de vluchtstrook. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je op dit moment de meeste vertraging, namelijk bijna een uur tussen Elst en Westervoort. Ook dat komt door een vrachtwagen met pech. Daar is de linker rijstrook nog dicht. En we kijken nog even bij Gio Lippens naar de Vuelta. Hoe staat het ervoor? We hebben nog 55 kilometer te rijden. En dat is behoorlijk ver nog. Want er wordt langzaam gekoerst in deze sprintetappe. De twee koplopers rijden niet al te hard. Het peloton houdt ze gewoon een beetje op afstand. Op 2 minuutjes. Ze hoeven niet per se een grotere voorsprong te krijgen. Maar ook niet per se dichterbij te zijn. Want dit gat rijden ze natuurlijk heel gemakkelijk dicht. Als het straks op die sprint aankomt. Maar dat betekent dat we langzamer rijden dan het langzaamste schema. En het langzaamste schema voorziet in een finish van 5:45. Dus het zou nog wel eens tegen 6 kunnen lopen voordat de renners uiteindelijk gaan sprinten in Tomares. Voor één man is dit in ieder geval wel een bijzondere dag. En dat is een van de koplopers, Luis Angel Maté, de man dus van 38 jaar oud. Komt uit Andalusië, de streek waar we nu doorrijden, want Tomares ligt vlakbij Sevilla. En hij heeft van tevoren aangekondigd, voor iedere kilometer die hij in deze Vuelta in een vluchtgroep zit, zal hij een boom planten in zijn omgeving in de buurt van Estepona. Nou, inmiddels is er al een aardig eindje, zijn we al onderweg. Kortom, met die 55 kilometer te gaan, gaan daar heel veel bomen geplant worden in de buurt van die plaats van Estepona aan de kust in Andalusië. En de Giro, of de Vuelta-directie, heeft ook nog eens een keer aangekondigd dat zij er ook nog een boom per kilometer bij doen. Kortom, het is allemaal goed voor het milieu en dat wil die Maté ook. Hij wil aandacht hebben voor de klimaatverandering. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Tientallen vrouwen melden te zijn lastiggevallen tijdens de Grand Prix op Zandvoort. Het is niet voor het eerst. In Oostenrijk gebeurde het ook. We spreken zo meteen iemand die dit overkwam. Nieuwe schooljaar is gestart met een tekort aan 9100 leraren. Zoveel te weinig dat het veel scholen niet meer lukt om 5 dagen per week eigen onderwijzers voor de klas te zetten. In Amsterdam, Almere en Den Haag maken ze daarom een dag of dagdeel in de week gebruik van gastdocenten. Die hebben dan geen pabo gedaan, maar die gaan met de kinderen koken, programmeren of tuinieren in de moestuin. De Algemene Onderwijsbond die vreest voor de kwaliteit van het onderwijs hierdoor. Thijs Rovers van de Algemene Onderwijsbond, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Rovers, u stuurt de kinderen dan maar liever naar huis. Nou ja, dat is wel meteen het andere uiterste. Maar ja, we moeten voorkomen dat we deze noodoplossing gaan invoeren zonder dat we zicht hebben op een echte oplossing. Kijk, dit is eigenlijk een soort opvang. En dat snappen we ook. We snappen ook dat ouders graag willen werken. Maar we vinden wel dat je moet oppassen om het ook onderwijs te noemen. Hè. Een onderwijsgever, daar zit een 4-jarige hbo-opleiding aan vast, met alle begeleiding van dien. En dit lijkt een beetje op schieten met hagel. Er zal vast wel wat raak zijn, maar er gaat ook een hele hoop naast. En ja, dat willen we wel blijven benadrukken. Dit is absoluut wat ons betreft niet een oplossing. Oké, maar een middagje koken tussendoor of naar de kevers in de moestuin kijken, dat kan toch geen kwaad? Nou, sterker nog, ik denk dat het heel belangrijk is om daar met kinderen aandacht aan te besteden. En als het bij een middagje zou blijven, hè, eens in de zoveel tijd, dan hebben we daar als leraren natuurlijk ook helemaal geen problemen mee. Waar het nu om gaat, is dat het structureel wordt. Dus dat het echt een dag in de week, hè, u noemde het al, soms een dagdeel, soms een dag. En we staan nog eigenlijk maar aan het begin van het lerarentekort. De vraag is, ja, waar stopt het dan? Gaan we dan volgend jaar naar 2 dagen in de week door onbevoegden? Die grens hebben we nog niet met elkaar bepaald. En zoals ik al zei, er is ook nog geen zicht op een eindoplossing. Dus één keertje, prima. Graag zelfs, kan alleen maar de leefwereld verrijken. Maar structureel, daar hebben we echt wel een probleem mee. Ja, Evelien, ik zei net een tekort aan 9100 onderwijzers. Wat betekent dat in de praktijk? Nou, dat tekort van 9100 juf en meesters, dat gaat in werkelijkheid om nog meer mensen. Namelijk om zo'n 12.000 mensen. Want onderwijzers werken vaak niet fulltime. En zo'n 41% van de scholen start dit schooljaar met klassen zonder bevoegde leraar. Zo maakte de Algemene Vereniging Schoolleiders, de AVS, deze week bekend. Ja, meneer Rovers, u zegt dit is eigenlijk een labmiddel. Want de uiteindelijke oplossing, die schuif je hiermee voor je uit. Is dat uw belangrijkste argument? Of zegt u daadwerkelijk, de kwaliteit van het onderwijs komt hiermee in gevaar? Kinderen kunnen minder goed rekenen, schrijven, geschiedenis, topo en dat soort dingen als van school komen. Ja, het is en-en. Dus je vloekt eigenlijk het werkelijke probleem. Maar tegelijkertijd zien we ook dat voor klassen waar geen bevoegde leraar staat, dat dat niet alleen op die vakken die u net noemt, dat we daar terugval zien in resultaten. Maar het gaat ook over dat sociaal-emotionele aspecten. En een leerkracht is ook pedagogisch geschoold. En die kan ook gedurende de dag die groepsdynamiek zo bewerken dat er een fijne werksfeer ontstaat, dat kinderen van en met elkaar leren, dat ze opgroeien tot goede burger. Dat is niet iets wat je vanzelf kan. Er zullen vast iemand zijn die dat, dus een paar mensen zijn die dat van nature beheersen, maar daar kun je gewoon in getraind worden. Dat is ook een belangrijk onderdeel. En ja, dat valt ook weg. Dus je hebt aan de ene kant het verlies van onderwijskwaliteit in de harde zin. Dus dat de resultaten gewoon minder gaan worden. Ja. Dat zien we ook al. Hè. 1/3 van de 15-jarigen is eigenlijk ongeletterd. Nou, dat is niet op het niveau waar ze zouden moeten zitten. Ja, daar gaan we als maatschappij natuurlijk echt nog wel de zure vruchten van plukken. Maar ook op dat andere vlak. Dus juist dat gezien worden, dat snappen dat de maatschappij bestaat uit meer dan alleen jezelf. Ja, ik ben ook bang dat we daar de zure vruchten van gaan plukken. Want als we dat niet aanleren, dan gaan we dat als maatschappij dubbel zwart terugkrijgen. Ja, betekent dit ook, zegt u, dat het wat minder aanzien is voor de docenten, voor de leraren, voor de onderwijzers, dat niet genoeg erkend wordt? Iedereen kan wel even voor de klas gaan staan. Dat stoort u ook? Nou, dat stoort mij ook. Ja. En ik denk dat we daar in de afgelopen decennia ook wel daar naartoe zijn bewogen als sector. Onaantrekkelijk salaris, vaak op een toch wat onwerkelijke manier in de media geportretteerd worden. We zien wel een omslag sinds de afgelopen jaren. We hebben een mooi salaris erbij gekregen. Daar heeft de sector ook hard voor gestreden. Dus we hopen wel dat we dat aanzien van dat vak wat beter over het voetlicht kunnen brengen, dat kunnen laten groeien. Maar door dit soort dingen te doen, hè, dus eigenlijk een willekeurig iemand voor een groep te zetten en dan zeggen, ja, dat is ook onderwijs, ja, dan doe je echt het vak en het vakmanschap doe je flink tekort. Dan kunnen we dat wel hebben, maar het raakt ook onze leerlingen. En daar gaan wij van op onze achterste benen. Precies, en daarom bent u hier. Maar uw zorgen, Evelien, de zorgen van meneer Rovers, die worden niet op alle scholen gedeeld. Hè? Nee, dat klopt. Op basisschool Nellestein in Amsterdam-Zuidoost bijvoorbeeld zijn er elke woensdag workshops van gastdocenten. Van koken tot aan burgerschap, net ook al genoemd. Directeur Jenny Horsting ziet veel voordelen. We merken echt ook dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Maar vooral dat de werkdruk van de collega's vermindert, omdat ze nu voldoende tijd hebben. En we zijn daardoor ook een aantrekkelijke school voor sollicitanten. Als ze er zijn, is het wel een pluspunt voor ons. Ja, meneer Rovers, zij zegt de kwaliteit van het onderwijs verbetert. En andere docenten vinden het leuk en die willen daardoor bij ons komen werken. Nu snap ik het niet meer. Nou ja, ik heb het net al benoemd, hè, dat schot hagel. Ik zeg ook niet dat het nergens kan werken, maar als ik deze schoolleider zo hoor in een kennisschool, is het ook gebaseerd op een visie die ze als school hebben gevormd. En niet om een probleem op te lossen, maar vanuit de overtuiging dat ze hier verder mee komen. Gedragen door het hele team op een school waar er dus echt bewust voor gekozen is. Ik zeg niet dat het niet kan, maar wat we vooral zien is dat dit soort voorbeelden geplaatst worden op heel veel scholen, ja, waar die visie niet bestaat, waarbij het gebracht wordt als de oplossing. Maar als je daar een school niet goed over hebt nagedacht en het dus maar willekeurige mensen voor zo'n groep gaat zetten, dan kan dat hele andere uitwerkingen hebben. En dan zegt u, doe er maar gewoon meer collega's bij. Kom daar maar eens voor ze. Dat zeker. En ik wil nogmaals benadrukken. Kijk, we snappen uiteraard dat er scholen zijn die dus op zoek zijn naar oplossingen om het überhaupt voor elkaar te krijgen om die school open te houden. Maar dan vragen we wel ook van onze regering en de werkgevers, zorg dan voor een deltaplan waarin je in de aankomende, dat zal niet op korte termijn zijn, dat daar wat aan 4 tot 10 jaar. Ja, dat er echt een oplossing komt. Oké, ik dank u wel. Thijs Rovers was dat van de Algemene Onderwijsbond. Evelien, zometeen gaan we kijken naar mais. Ja, om precies te zijn of maïsteelt nu wel of niet goed is voor het milieu. Horen we in Feit of Fictie. Nu nieuws via de NOS. Gemeente, scholen, drinkwaterbedrijven die hoeven toch niet per 1 oktober hun gascontracten met voormalig Gazprom-dochter SEFI te beëindigen. Dat zegt de minister voor Energie, Rob Jetten, na kritiek van de Tweede Kamer. Nou, we hebben de afgelopen periode al ontheffingen verleend aan een aantal gemeenten die er niet in waren geslaagd om een nieuw contract af te sluiten. We zagen in de afgelopen weken dat er heel veel ontheffingsaanvragen binnenkwamen. Partijen dus maar moeilijk een nieuwe contract kunnen afsluiten. En daarom hebben we besloten om tot 1 januari alle aanbestedende diensten zo een ontheffing te verlenen. In de tussentijd ga ik met de Europese Commissie en met Duitsland in gesprek. Want de afgelopen tijd is ook gebleken dat er gewoon ruis zit op de interpretatie van de Europese sancties. En die wil ik proberen weg te nemen. Om het even te ontleden. Aantal gemeenten of vrij veel gemeenten zijn al om. Dat heeft gemeenten miljoenen euro's gekost. En u zei daarvan eerder, dat is een prijs die betaald moet worden om niet langer de schatkist van een oorlogszuchtige dictator te spekken. Gaat dat spekken nu alsnog gebeuren, maar dan met uw zegen? Nou kijk, we hebben in Europa afgesproken dat we willen stoppen met het inkopen van Russische energie. In het 5e sanctiepakket zat daar ook het stoppen met energiecontracten en gascontracten in. Ik heb de laatste tijd ook juridisch advies ingewonnen en daaruit is ook bevestigd dat het opzeggen van die contracten met Gazprom onderdeel moet zijn van dat sanctiepakket. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk dat er het draagvlak is voor die sancties. En daarom vraag ik ook de Europese Commissie om nader toe te lichten hoe hiermee om te gaan. Maar wat moeten die gemeenten dan nu doen? Ze krijgen nu een ontheffing van 3 maanden. Moeten ze dan in de tussentijd alsnog op zoek gaan naar een nieuwe leverancier per 1 januari? Ja, uiteindelijk willen we allemaal in Nederland af van die banden met Rusland. Dus het is altijd goed om door te zoeken naar nieuwe energieleveranciers. Ik hoop dat we in de komende periode dan meer duidelijkheid krijgen van de Europese Commissie, zodat ik ook ruim voor de jaarwisseling aan gemeentes kenbaar kan maken wat het definitieve regime wordt. Zij minister voor Energie Jetten in gesprek met politiek verslaggever Jeroen Stans. Kijken we nog even bij Helen de Geest naar de weg. Ja, het is druk. 300 kilometer file staat er. Op 2 plekken heb je bijna een uur oponthoud. En dat is op de A28 het geval, van Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk. Er blijft daar een matrixbord hangen, dus er staat een pijl op de weg. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je ook een uur vertraging tussen Elst en Westervoort door een kapotte vrachtwagen. Feit of fictie? De maïsteelt in Nederland zou slecht zijn voor het milieu. Ja, dat staat in een artikel in de Volkskrant althans. Het kabinet wil dat veehouders hun grasland in stand houden, terwijl het financieel aantrekkelijk zou zijn om weiland in maïsakkers om te zetten en zo te besparen op veevoer. Het kabinet wil dat voorkomen omdat maïsteelt slecht is voor het milieu. Is maïs dan echt zo'n slecht gewas? We vroegen dat aan Koos Verloop, landbouwkundig onderzoeker van de Universiteit Wageningen, of maïs nou inderdaad zo'n slecht gewas was om te verbouwen. Het is eigenlijk een tropisch gewas, hè? Dat heet een C4 gewas, waardoor eigenlijk per liter water meer gewasweefsel gemaakt kan worden. En dat scheelt enorm met gras. Gras heeft veel meer liters water nodig om een kilo droge stof te produceren dan maïs. Nou, eigenlijk is het dus best een efficiënt gewas om te telen. Oh, oké, efficiënt dus. Maar hoe zit het dan met het effect op de grond, op de landbouwgrond? Die valt dus ook wel mee volgens Koos Verloop. Hij zegt wel dat maïs niet voor elk soort grond geschikt is. Zo is het beter om maïs te telen op droge zandgronden. Maar mocht je nou als boer voor kiezen om op een natte grond te telen, dan kan dat wel gaan zorgen voor problemen. Maïs houdt helemaal niet van natte grond. Hè? Als, uh, Als het te nat is, dan kan de ontkieming kan moeilijk gaan. Nou, die grond is dan vaak op het moment dat die geoogst wordt, is die vaak dan nog nat. Dan moet die mais toch geoogst worden. En die oogstmachines die zijn gewoon zwaar. En wat je dan kan krijgen is dat je dan bodemverdichting kunt krijgen. En dan krijg je bereidingsschade. En dat is wel ongunstig. Nou, dus het ligt dus vooral aan welke grond je kiest. Wat maakt of het slecht is voor het milieu, ja of nee? Oké, maar als we met z'n allen minder mais gaan eten, dan hoeft er ook minder geteld worden. Nou, dat zou je denken. Maar volgens alle mais die in ons land wordt geproduceerd, is niet voor ons. Het wordt namelijk gebruikt als veevoer. En dat zogenaamde snijmais is volgens Jan Dijkstra, veevoerexpert bij Wageningen Universiteit, een goed voedingsmiddel voor melkkoeien. Omdat in Nederland snijmais heel goed groeit, hoge opbrengst heeft. Dus dat is voor de boer natuurlijk belangrijk dat je veel voer hebt per hectare grond. En omdat snijmais heel goed past in het rantsoen voor een koe, samen met gras of het geconserveerde gras. Het past dus goed in het dieet. En doet het ook wat met de uitstoot van koeien? Zeker. In snijmais zit glucose, wat zorgt dat de koe energie krijgt. En het bevordert de productie van melksuiker, ook wel het bekende lactose genoemd. En daarnaast helpt het ook met de uitstoot van stikstof door de koe. Gras, vrij rijk is een eiwit. En een eiwit zit ook stikstof. En snijmais is juist wat laag in eiwit. En die twee samen zorgen dan voor een hele goede hoeveelheid eiwit in het voer. Voor de stikstofuitstoot van het dier is het goed om snijmais te gebruiken. Dat zie je ook aan de gemiddelde cijfers in Nederland. Als je gemiddelde koe hebt in het noordwesten, waar ze weinig snijmais gebruiken, daar is de stikstofexcretie hoger dan in het zuidoosten, waar meer snijmais wordt gebruikt. Het is dus voor de koeien in ieder geval betere voer dan enkel en alleen gras. Oké, mais zelf is dus helemaal niet zo slecht voor de bodem en de koeien zijn er blij mee. Waarom heeft mais, ik vind het er persoonlijk in Brabant heel saai uitzien hoor, al die maisvelden. Maar oké, waarom heeft het dan ook nog zo'n slechte naam? Nou, die vraag leggen we voor aan Koos Verloop en daar had hij wel een antwoord op. Nee, dat is al heel lang, is dat al gaande. En het is ook een beetje geboren in het verre verleden, waarin gewoon soms waarin het slecht met mais omgegaan werd. En dan krijg je vanzelf dat het gewoon dat stempeltje op het gewas komt te liggen, terwijl je het echt wel goed kan doen met het gewas. Nou, je kan het dus best wel goed doen met het gewas. Oké, het lijkt er dus op dat mais niet zo'n slecht gewas is. Klopt inderdaad. Het is een efficiënt gewas, omdat het weinig water nodig heeft. En ook voor koeien, niet onbelangrijk, is het beter om mais te eten dan gras. Het is wel afhankelijk van op welke grond de boer ervoor kiest om mais te telen. Het kan in ieder geval op zandgronden net zoveel kwaad als de meeste andere gewassen. Het is dus fictie. Oké, dankjewel. Het Formule 1-evenement op Zandvoort afgelopen weekend heeft voor een aantal bezoekers, Evelien, een behoorlijk nare bijsmaak. Ja, na de races kwamen er bij een fanclub voor Formule 1-vrouwen meer dan 20 meldingen binnen van ongewenst gedrag. Die varieerden van het maken van seksuele opmerkingen tot betasting en het zonder toestemming maken van foto's of video's van vrouwen. En nog steeds komen er meldingen binnen. Ja, oprichter van fanclub Formule 1-vrouwen, Svenja Tillemans, goedemiddag. Svenja. Goedemiddag. Ja, jij kreeg dit weekend veel van die meldingen, hè, over ongewenst gedrag bij het circuit op Zandvoort. Hoeveel mensen hebben zich inmiddels bij jou gemeld? Nee, ik spreek echt al. Ik ben gestopt met tellen. Maar ik spreek echt over tientallen meldingen die ik binnenkrijg van slachtoffers. Ja. Zelf ook van geschrokken, van dat het er zoveel zijn, überhaupt dat het gebeurt. Ja en nee. Ik ben niet verbaasd dat het gebeurt, omdat het een probleem is. Sowieso een maatschappelijk algemeen probleem wat er speelt op dit gebied. Ik had alleen heel erg de hoop dat we na de GP van Oostenrijk de Nederlanders konden laten zien dat we wel een heel leuk feestje met elkaar konden vieren zonder meerdere meldingen van seksuele getinte gebeurtenissen. Ja, want in Oostenrijk, hè, daar was het in eerste instantie gebeurd. En dan hoop je van, laat het in Zandvoort dan meevallen. Maar nee, ook toen met Nederlandse, waren het ook Nederlandse gasten geweest die dat hadden gedaan. Ja. Evelien, ja. We hebben ook contact gezocht met Viaplay, waar een vrouwelijke pitreporter werkt, Stefan Cox. En we vroegen haar of ze iets van deze meldingen heeft meegekregen. Nou, uiteindelijk kregen we wel een reactie van Stefan Cox per mail. Ze zei dat ze verder niets had vernomen van eventuele meldingen dit weekend. En ze zei ook nog, ze zou ook graag buiten deze discussie blijven. Ja, nee, goed, vraag wel dan, als er dan geen waar zijn de voorstanders, waar dan de discussie is. Ja. Precies, ja, oké. Maar goed, die willen daar in ieder geval niks over zeggen. Svenja Tillemans, wat zijn de verhalen? Want je zegt, ik ben gestopt met tellen. Het zijn er tientallen. Wat voor verhalen zijn het zoal? Nou, zo heb ik een verhaal van hele jonge dames die moesten nadenken al vanaf donderdag lastiggevallen te worden, wat ze aangingen trekken naar een feestje toe op een camping. Zijn ze uiteindelijk in hun joggingspak gegaan en is die avond zijn hun broeken naar beneden getrokken. Ze zijn in shock naar de EHBO gerend. Daar is een melding van gemaakt. Daar heeft de bewaking heel goed en snel gehandeld door deze mensen van het circuit en van de camping af te gooien, een verbod te geven. En daar wordt ook aangifte onder andere van gedaan. Van sowieso van meerdere meldingen heb ik binnengekregen dat er aangifte wordt gedaan. Ik heb melding gekregen van dames die met pleisters op hun knieën liepen. En werd gezegd van nou, ik weet wel hoe jij aan het kaartje bent gekomen om hier het circuit op te komen. Je mag mij ook wel even, even doen. Ik ga de exacte benaming maar niet noemen. Het is wel helder. Ik denk dat we allemaal volwassen zijn wat er is gezegd. Zoenen op de mond, aanraking op borsten, aanraking op billen, aanraking op de buik. Dames die van boven tot beneden helemaal betast zijn. Er is zelfs aan shirtjes getrokken, schelpartijen, bierdouches, omdat je niet voor Max bent. Dat. En dit, wat ik zeg, dit is heel kleinschalig wat ik nu opnoem. Ja, ja. Een van de vrouwen die melding heeft gemaakt van ongewenst gedrag is Deborah, 27 jaar. Dag Deborah, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je was dit weekend bij de Formule 1 in Zandvoort. Vertel, wat is jou overkomen? Ja, ik was daar zowel zaterdag als zondag. Ik ben een grote Formule 1-fan. Vanaf mijn vijfde op de stoel gezeten door mijn vader. En hij heeft mij een doornbospet gegeven toen hij in de Formule 1 zat en zo. Dus dit was echt voor mij een droom die uitkwam. Jij moest daarbij zijn. Dit werd jouw feest. Ja, ik moest er echt bij zijn. En ik was vorig jaar uitgeloot. Dus ja, dit jaar dacht ik van nou, dat wordt een feestje. Hè. Je betaalt flink ook voor zo'n arena grandstand. Ik heb zeker wel iets van €500 neergeteld. En dan kom je daar. En ik wilde bijvoorbeeld naar mijn stoeltje lopen. Want je hebt allemaal aangewezen zitplaats. Dus ik wilde naar mijn stoeltje lopen. En die man die wilde niet voor mij aan de kant gaan. Die wilde alleen maar voor mij aan de kant gaan als ik een dansje met hem deed. En als ik mijn handen dan op zijn rug zette. Nou ja, dat wilde ik sowieso niet, want het was lekker warm. Dus hij had een flink bezweet rug. Maar alleen dan wilde hij mij langslaten. En toen ik dat niet deed, zette hij me een beetje voor gek voor het publiek. Nou ja, ik voelde me daar niet echt heel erg fijn bij. Want ik wil gewoon naar mijn stoeltje. Daar heb ik geld voor betaald. En ik wil daar niet zeg maar een soort van handeling voor hoeven doen om terug te gaan naar mijn stoeltje. Maar ook mensen die denken dat ze voor een beetje voor eigen rechter kunnen spelen. Er stond een hele lange rij voor de wc. En de wc's zijn onder de stands. Dus je moet daar langs lopen als je naar je stoeltje wil lopen. En ik wou dus gewoon naar mijn stoeltje lopen, want het was net vlak voor de race. En ik was helemaal klaar, dus ik denk, nou, ik ga lekker zitten. En iemand die trekt gewoon keihard aan mijn shirt, trekt me helemaal terug. En hij zegt, ja, je mag niet voorpen in de rij. Ja, ik zeg van, ja, maar ik wil gewoon naar mijn stoeltje toe. Je moet niet aan me zitten. En toen werden er gebaren gemaakt van, nou ja, zoek het dan maar uit. En ga maar weg, kreng. En weet ik het allemaal wat. Ja, ik dacht van, waar gaat het over? Ik wil gewoon gezellig zitten. Ja, en ook toen ik wegliep van het circuit, ik dacht, nou, ik ga lekker via het strand. Dan zit ik niet zo in de menigte, want er is een grote menigte die naar het station gaat. Want je dacht, ik ga er niet meer tussen lopen. Nee, ik dacht, ik heb het wel gehad. Ik wil gewoon een beetje rust. Ik ga lekker een beetje mijn rust opzoeken en ik ga lekker via het zand. En ik loop voorbij de beachclub daar, de Spot heet dat. En daar hadden ze een feestje gaande. Dus een of andere man die vraagt aan mij van, ja, ga je ook naar de barbecue? Dus ik zeg, nou, nee. Ja, ik ben niet uitgenodigd. Hij zegt, waar ga je dan heen? Ik zeg, nou, ik ga naar het strand. Hij zegt, oh, ga je skinny dippen? Ga ik wel kijken? Ja. En ik denk, ja, weet je, ik ben een vreemde. En ik kom hier dus al vanaf kinds af aan heb ik deze droom om hier te komen. Ja. En niet om als een soort van... Ik mag hier verdorie object zijn. En ik wil niet de hele tijd beperkt worden in waar ik ga en waar ik sta. Deborah, wat voor gevoel heb je daar dan overgehouden? Wat deed het met je, al die ervaringen? Ja, op dat moment, dat was wel echt een beetje de druppel. En toen moest ik ook wel even gaan zitten en even nadenken van... Dit is wel echt vervelend. Moest ik even, werd ik even emotioneel van. Ja. En ik had toch wel zoiets van, ja, eigenlijk wil ik dit nog wel. Ja. Kijk, ik wil ook gewoon feesten, net zoals iedereen. Ik deed gewoon lekker mee op de tribune. Ik zing lekker mee met de Max-liedjes. Maar ook voor de andere rijders, want ik ben gewoon een Formule 1-fan. Ik sta daar met mijn Roorbad Doornbos-petje, die ik dus van mijn vader heb gehad. Je hoeft er allemaal niet uit te leggen. Je moet kunnen gaan in 2022, je moet kunnen gaan en staan waar je wilt, Evelien. Ja, en Deborah, je zou zo hopen dat andere mensen om die mannen heen, hopelijk misschien ook andere mannen, ze zouden aanspreken als ze dat soort gedrag vertonen. Is dat gebeurd? Werd er überhaupt gereageerd toen dat soort dingen werden geroepen? Nee, kijk, ik liep daar met een vriend. Maar die vriend van mij, ja, die wil graag conflicten vermijden. En weet je, het is ook zijn goed recht om daar niet echt... Het is wel natuurlijk ook raar dat hij als een soort van prins op witte paard voor mij moet gaan instaan. Het moet gewoon nu überhaupt niet gebeuren. Zeker, maar misschien vrienden van die mannen die dan op een gegeven moment elkaar corrigeren. Je zou toch hopen dat dit gedrag, dat daar gewoon mee wordt afgerekend? Nee, die deden gewoon leuk mee. Kijk, en ik vind eerlijk gezegd dat ik nog geluk heb gehad. Want ik ben niet echt per se aangeraakt op mijn shirtje na dan. Mensen hebben een beetje vervelend tegen me gedaan. En natuurlijk wel rare opmerkingen gemaakt. En ik hoorde heus wel hier en daar seksistische opmerkingen. En dat ik ook wel kon afleiden dat op mij was. Van, oh, die heeft een lekker strak kontje. Ja, weet je, je staat daar tussen, 30 mensen. En er is maar één vrouw in het midden. Ja, dan weet ik wel over wie dat gaat. Tenzij ze een andere oriëntatie hebben. Maar als jij zegt, Deborah, dat je geluk hebt gehad. Ik word hier heel erg boos van. We moeten kunnen gaan en staan waar we willen. Verdorie, nogmaals. Svenja, er wordt wel wat gedaan met meldingen nu, begrijp ik. Ja, nee, ik ben benaderd door Dutch Grip Organisatie. Mm-hmm. Om te gaan kijken met elkaar hoe we hier een oplossing voor kunnen gaan vinden. Dat het evenement leuk is voor man, vrouw, jong en oud. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ze nemen de klachten serieus. Ze zijn ook heel blij dat de meiden zich... Ja, misschien niet bij hun, maar dan in ieder geval bij mij zich melden. En zich ook veilig voelen bij mij om het te melden. Ja. We willen heel graag gaan kijken hoe we dit kunnen gaan oplossen. Dank voor je verhaal, Deborah. Dank ook Svenja Tillemans. Dit moet stoppen, het is helder. Tot zover deze aflevering van 1 Vandaag. Om 17:15 zijn we er op NPO 1, onze collega's op de televisie. Onze website heet 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Nadia Moussaïd met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. En die bal op de paal. Gaat hij er daarna in? Nee, wat een pech. Ajax in de Champions League. Dit is een kans voor Tadić. De goal voor Ajax. Schitterend uitgespeeld. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax Rangers FC. Maar nou heeft hij hem niet, want in tweede instantie scoort hij. Luister lekker sport, hier op NPO Radio 1. De Champions League voor Ajax. Morgenavond om 18:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Je verzint het niet. Wie luistert, weet meer. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. 80% van jouw werknemers wil een Apple-werkplek. iMac Pro helpt je over te stappen. Ruil je oude computers in en krijg nu €100 extra inruilkorting op je nieuwe Mac. Kijk op iMacPro.nl. iMac Pro. Apple for professionals. Stop. Dat geeft ruimte.